Nipi tofauti kati ya shafa'a na tawassul? Tawassul ni mtu kujikaribisha yeye mwenyewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ambazo zimekubalika kisheria. Ndiyo tawassul, yeye mwenyewe ajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ambazo sheria imekubali. Kama kwa mfano, utawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake matukufu na sifa zake tukufu, au kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema aliyoifanya mja kwa iman aliyokuwa nayo. Kama kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala sema kuhusu watu wema, ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. كيفو كتوسل والله سبحانه وتعالى وعمل جيما أمبوني إيمان. أما شفاعة إكي شيط وشفاعة هو كنا متو ومينجيا بالي كتكاتي إكي شيط وشفاعة كنا موينجيني أمينجيا بالي أفكيري كو تفوتي كوازي يون ديو تفوتي بين التوسل والشفاعة والله أعلم. Kuna swali hapa zuri kuwa mtu kwa mfano amezama katika shirka, haswa wale wanaodanganywa na kuhadaiwa kuwa kuomba maiti sio shirka. Kwa mfano, akawa maisha katika umri wake mrefu aomba maiti, yeye akijua kuwa hili jambo ni sawa na sio shirka, akaendelea kufanya hivyo mpaka akaja akafahamu kuwa kumbe kile ninachokifanya ni ushirikina, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, je, zile amali kule nyuma kule zitakuwaje hukumu yake? Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia waliotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, akasema faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha, maadamu ametubia kwake, yale maovu aliyoyafanya atayageuza yawe mema, katika mojawapo wa tafsiri ya hii aya. Na ndio tafsiri ya dhahir ya hii aya, kuwa yale aliyoyafanya kule nyuma Allah atayageuza na kuyafanya yawe ni mema. Na je, katika kurudi kwake ataleta shahada? La, hatuwezi kusema kuwa ataleta shahada ikiwa alikuwa adhania kwa kile anachokifanya si nini, sio shirka, alikuwa hajui kama ni shirka. Kwa hivyo alivorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haja kufurishwa huyu, kwa sababu alikuwa ni jahil, hana ilmu, hajui kuwa kitendo anachokifanya ni shirka. Yeye ajijua ni muislamu, na ulama wasema huyu haambiwi kuwa asili yake ni mushrik, haambiwi kuwa asili yake ni mushrik, bali huyu asili yake ni nani? Ni muislamu. Kwa kile kitendo anachokifanya, ikiwa atasimamishiwa hujja na hakuna mawani'a na zile shuruti za takfiri zikakamilika kwa yule mtu, akakufurishwa akawa sasa amekuwa kafir, akiwa ajua ala bayina, hapa ndio tambua rudi na nini, na shahada. Lakini huyu harudi na shahada, wallahu a'lam. Sijielewa ile swali kuwa imamu mwenye maneno anaubainisha kuwa yeye ni mchawi au mshirikina, asimama asema mtu azini na mtoto wangu na msomea Albadiri huwa na wazimu, alafu asema nafanya hivyo kwa mzaha. Mtu afanye mzaha na mambo ya shirka? Mtu asifanye mzaha na mambo ya shirka. Ikiwa imamu wa msikiti, watu wana uhakika, nasema wana uhakika kwa sababu mara nyingi ni uvumi watu waeneza, mpaka watu wawe na uhakika kuwa afanya jambo lolote katika mambo ya shirki akbar, haijuzu kuswali nyuma yake. Kuswali nyuma mtu kama huyo haijuzu, sababu atakuwa ni mushrik. Ama sio uvumi, kuna baadhi ya watu wana uvumi, tusema yule aweza kuwa ni mchawi, yule aweza kuwa hivi na hivi. La, ikiwa watu wana uhakika kuwa huyu ni mchawi, swali nyuma yake. Na mtu ambaye mara nyingi usema nitamsomea Albadiri, mara nyingi hao watu wana itikadi za kishirikina shirikina. Ikiwa sema hivi kwa mzaha ni makosa, na ikiwa yuwasema anjid, basi huyu ni katika wale wanaofanya vitendo vya kishirikina, abainishiwe. Ikiwa ataendelea na jambo kama hili, usiswali nyuma yake, usiswali. Mimi nashangaa siku hizi kule kwetu baadhi ya mahurafi waswali nyuma yetu, sema Wahabi usiswali nyuma yake, miskini. Yani wamepandikizwa chuki za ajabu chuki. Kulikuwa na mazishi kama wiki mbili zilizopita au tatu. Sheikh Muhammad Hassan hafidhahullah akasimama akazungumza kuwa yule maiti aliusia kuwa mazishi yake atakapofariki yawe ya kisunna, ni mtu wa sunna, na jamaa zake ni watu wa bid'a. Kwa hivyo akasema azikwe kisunna. Kwa akasimama akataja wasia wake kwa huyu bwana ameusia azikwe kisunna. Kwa hivyo tunachokiomba na hii ni nasaha, tusitie aina yote ya uzushi katika hili jambo zima la kwenda kumzika huyu bwana kama alivyohusia yeye mwenyewe. Kwa hivyo hili ni ombi langu kwenu nyinyi mliohudhuria hapa, tutamswalia, tusipige kelele tunapomfuata jeneza yake, polepole kimya, yani watu wanyamaze kimya wakimpeleka mpaka kuzikwa kwake. Alipomaliza maneno kama haya, alipomaliza kuzungumza yeye akaambiwa aswalishe, kumswalia yule maiti. Wallahi sadiquni ikhwani, kulikuwa na jamaa mbili, yeye aswalisha huku na kuna wengine wakasema tusiswali nyuma yake huko, wakafunga jamaa yao kando wakaswali kando. Kwa nini? Wasema wahabi, wahabi haifai kuswali nyuma yake, yani umefikia hii hali. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa mtu aliye na sifa za ushirikina, malbadiri, si kupiga bao, siku hizi wasema ramli ya kioo live, mshaisikia ramli ya kioo live? Yani yule aliyekuibia kwa mfano, ukionyesha hicho kioo wamwona live, hiyo itakuwa recorded, maana yake shaiba wa. Shaiba. Yaani vituko vya ajabu aje. Ukiona mtu yuwafanya hivyo, ambaye yuwafanya vitendo kama hivyo, huyu ni mushrik. Huyu yuwafanya matendo ya kishirikina. Huyu ndiye hafai kuswali nyuma yake. Ama mtu wa tauhid, kwa nini uswali nyuma yake? Mtu wa tauhid watakana uswali nyuma yake. Na ni jambo ambalo lazima liwe na uhakika, lisiwe ni jambo la takhminat na suu dhann. Ha, ni jambo lazima liwe na uhakika kwa huyu kweli yafanye ushirikina. Apewe nasaha, hataki kurudi nyumba, asiwekwe imamu wa msikiti. Vipi imamu wa msikiti? Mchawi, sahir. Ha, kule kwetu huita waganga. Nyinyi kwani mkisema mganga nafikiri mtafikiria ni daktari. Kule kwetu ukisema mganga maana yake ni sahir, wachawi. Na jana hapa Sheikh ametaja mipira pia, watu huenda kwa waganga kule. Hata huku pia kwa mambo ni hayo, mpaka wafikia kwenye nini, kwenye kwenda shirki. Lakini wale waganga kule kwetu, kuna timu wa support kila siku za fungwa. Naam, swali zuri. Mama yuko katika dhehebu la Qadiria, lakini amekufa akitamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah, akafariki. Sasa inakuwaje kuwa dhehebu lao ikiwa ni la batil atamka shahada? Yataka ufahamu kitu kimoja, hatujasema sisi makadiria makafiri, bado ni Waislamu, bado ni Waislamu, sifahamiana. Pamoja na kuwa pengine mtu anaweza kuwa afanya shirki, ni mpaka asimamishiwe hujja kuwa kile anachokifanya ni shirki. Nafikiri hili narejelea tena, lakini mshalifahamu kunyuma, mpaka yani tuthibitishe ule ushirikina wake kwake ndio ayo mushrik, sio? Kwa hivyo bado abakia haswa awamu ambao hawajui kuwa huyu ni Muislamu, na huwezi kumkatisha tamaa Muislamu kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii si alama ya kuonyesha kuwa huyu sasa nani, ni katika watu waliokuwa katika pote la kheri. Tuchukulie mfano Abdurrahman ibn Muljim, alimuwa nani? Naam, naam, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sio? Alipomuua Ali ibn Abi Talib alishikwa. Ukisoma katika tarikh, walimkatakata viungo kabla ya kumuua. Kakatwa mkono, kato. Kisha ikafika siku wakataka kumkata ulimi sasa. Fajaza. Alipokuwa katwa huku na huku hata ajali. Khariji. Makhawariji watu ajabu sana kwa ushujaa. Yana na ushujaa wa kipumbavu sana. Akatwa mkono ajadi, akatwa huko hata habari yeye waona ni fi sabilillah, amemuua sahaba mbora wakati wake, akiitakidi kuwa ndio pepo. Ilivyofika kukatwa ulimi, akawa na uoga. Kwa nini? Akasema naogopa upite wakati simtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Nikikata ulimi nitakuwa simtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Je, hii ni alama kuweko kwenye haki? Si Mtume za sallama mawasifu khawarij kwa ni watu wa ibada nyingi kwenye swala, kwa si dalili ya kuweko kwenye haki. Na kule kufa kwa shahada haijaonyesha kuwa basi lile dhehebu lake aliyoishi nalo lote lilikuwa katika haki. Kwa mfano, yani tuseme kwa mfano, Abu Talib angetamka shahada, mfano, ingelikuwa ule ushirikina wa Kikureshi ule yote ni haki? La. Pengine Allah akamtakia husnul khatima, akaishia katika haki. Sasa ile aliyoishia nao ndio haki. Nafikiri iko wazi. Na yule kijana wa Kiyahudi ambaye Mtume salama alikwenda kumtembelea, akamtaka atamke shahada, akamtizama babaka ala ati' Abul Qasim, mti, akatamka shahada akafariki. Mtume salama akasema alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Na huyu mama pia pengine huwezi kujua Allah akajalia hii ni sababu ya kumuokoa yeye na moto, huwezi kujua. Allah ndiye anayejua zaidi. Sisi hatumhukumii pepo wala moto, Allah ndiye mwenye kuhukumu. Lakini tunasema ni alama ya husnul khatima, pengine labda alifanya jambo kule nyuma, Allah akamlipa kwa wakati wa kufa kwake, akawa atamka shahada, lakini si dalili ya kuwa dhehebu lilifuata ni la haki. Wallahu a'lam. Yarudi pale pale tu, yarudi pale pale, yarudi pale pale. Je, wakienda kumi pale pale kama yeye, kumi wakakutana pale pale, kwa mfano? La, hayo ni maneno tu yazungumza, lakini wao waitakidi ndani ya moyo wao kuwa yule maiti yuwasikia kokote waliko, kokote waliko wao, wao waitakidi kwa yule maiti yuwasikia. Hii ni mughalata tu, wazungumza kwa je, nikienda peke yangu mpaka pale nikamuomba kile kitendo Allah subhanahu wa ta'ala amewaita wenye kukifanya. Mwanzo ikiwa yuwamuomba yule maiti moja kwa moja, ataka yule maiti ndio afanye, Allah subhanahu wa ta'ala sema waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Allah akawaita wenye kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni kufara. ومن اظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. الله سبحانه وتعالى اسمع قوسه هو متو قوس watu kama hawa sema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Akaita kile kitendo cha kuomba hao maiti wanaoomba kwa nini ni shirk. Kwa hivyo adilla ziko nyingi, ziko wazi. Na kwa nini aelekee huko? Aelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, ambaye asema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Na ulama wataja faida katika hii aya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi anapojibu yale maswali anaulizwa Mtume sallam, alikuwa akisema qul fa qul wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa yas'alunaka 'anil mahir قل هو أذى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما آية زوت زمزنين قل قل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لكن البزومزي وإذا سألك عبادي عني أقسم قل قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نهيني دليل يوازك وهكون واسطا baina, hata katika kuambia pia kuambia qul fa qul la fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wallahu musta'an. Naam, kuna swali mpeo. Hapa kuna swali zuri yauliza kuwa tarjama sahihi ya la ilaha illa Allah katika hizi mbili, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, illa Allah, illa Allah, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Si mimi naona ziko sawa tu hizi mbili, sio kama apasaye, ingawa haina nini, haina matatizo kusema hapana apasaye, yani anayestahiki kuabudiwa, ingawa itakuwa ni kuregelea tena kwa haki isipokuwa Allah, lakini maana yake iko sawa. Na hii ya pili pia, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, ni kweli, ni sawa sawa. Kwa maana la ilaha illa Allah, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Kuacha kuisoma tauhid na kuacha kuisomesha kunapatikana madhara gani katika jamii? Allahu akbar, Allahu akbar. Kuacha kuisoma tauhid na kuacha kuisomesha tauhid kupatikana kila aina ya madhara fi dunya wal akhirah. Kila neema na khairi wanaoipata wanadamu yatokamana na wao kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na kila shari inawapata wanadamu fi dunya wal akhirah yatokamana na wao kuwa na upungufu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila upungufu ukiwa mkubwa zaidi katika hili jambo, na maanisha kuna wale walio na upungufu, kwa mfano wafanya shirkun asghar, hawajatoka katika Uislamu, na kuna wale ambao wamshirikisha haswa Allah subhanahu wa ta'ala shirkun akbar, hawa ndio wameangamia. Bali umma wote walioangamizwa huko nyuma, ukitizama zile sababu utakuta ni kwa sababu ya nini? Ya shirk. Na kila aina ya khairi wataipata wale wanaoshikamana na tauhid. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu ssalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qabrihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Hayote kwa sharti ya'budunani la yushrikuna bi shay'in. Bali nusra, nusra walioipata mitume wote waliopita, na mpaka leo ikiwa watu waitafuta nusra, iko katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa hivyo tauhid, at-tauhid ndiyo chanzo na sababu ya kuumbwa mwanadamu na jini, au kuumbwa mtu na jini kwa ajili ya tauhid. Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake ameumba mbingu na ardhi. Wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama bainahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru minan nar. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu au mtu huyu, amemuumba na kumleta katika huu ulimwengu na jini kwa sababu ya tauhid. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Kwa hivyo kuiwacha tauhid, kutoisoma na kuisomesha, ni kuacha malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta katika huu ulimwengu. Kuacha malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila unachokiona kwa ajili yake ameumba. Bali hakutumiliza mitume isipokuwa watu walipofanya dhambi inayogusa tauhid. Sisi tunajua kuwa katika watoto wa Adam walikuwepo waliouana, watlu alaihim naba abnai Adam bilhaqi, mmoja akamuua mwenzake. Allah hakutumiliza mtume kwa wao kuuana, pamoja na kuwa ni dhambi kubwa, bali tuitakidi kuwa maadamu ni wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka amewaumba ni wakosi, kuwa kwawezekana kulipatikana wizi, kulipatikana uzinifu, kulipatikana na madhambi mengine katika madhambi makubwa, lakini ilivyotokea shirk, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake wa kwanza Nuh alayhi salatu wassalam, kwa sababu akakataze dhambi kubwa ovu ya shirk. Na leo watu wakutumbukia katika shirku al-iyadhu billah, isipokuwa kwa uchache wa ilmu ya kutofahamu tauhid. Yasikitisha, mpaka hili tukio limetokea katika madrasa moja, mwalimu mmoja asema hii tauhid na tajwidi sifanana majina yake, mbona isifanywe moja? Sababu hii ni tauhid na hii ni tajwid, zimfanana majina yake, yani yote vile vile mfanano, ni baadhi ya herufi tu. Kwa hivyo ingefanywa somo moja, ikifikia hali hii ujue kuna balaa. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia waumini, ya ayyuhal ladhina amanu aminu billah. Tayib, hapa waita wal ladhina amanu, huko sema aminu kuwa tauhid maisha yako wewe, watakana uisome ujaddid imani yako kila wakati. Na al-Imam al-Muallim al-Yamani rahimahullah aimiza kusoma kitabu tauhid, asema kitabu tauhid muislamu akihitaji kitabu kukisoma kila wakati. Asema kama mimi, huyu ni imam al-alim al-Muallim, asema mimi kila nikimaliza kitabu tauhid naanza tena mwanzo kukisoma, kila nikimaliza, ili nijikumbushe kila wakati ili jambo kwa umuhimu wake, bali ndio funguo ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna nafsi isiyokuwa na imani na Uislamu itakayoingia katika pepo ya Allah subhanahu. Waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin. Nafikiri nitasimamia hapo, nimezungumza sana, nitasimamia hapo inshallah. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.